که یو مسلمان دا غواړي چې د سعادت فی الدارین حاصل کی، د دواړو جهانونو نیکبختی، د دنیا او آخرت کامیابی دی حاصل کی، نیکبختی دی حاصل کی، نو دې د داسې زندگی تیر کړي چې څنګه زندگی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تیر کړی ده، نو د ته به سعادت فی الدارین حاصل شي. په دنیا کې به هم د زندگی یو ښه زندگی وي، او په آخرت کې به هم د زندگی کامیاب وي، جنت به د ځای او مقام وي. الله سبحانه وتعالی قرآن پاک کې فرمایي: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وتحقيق سرا ستاسو دپارا اي مؤمنانو اي مسلمانانو ستاسو دپارا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فزندگي كي أسوة حسنة ده خمس عرده. نبي كريم صلى الله عليه وآله وسلم فزندگي كي ده هر انسان دپارا رهنمائي موجود ده. اغا انسان کتر قیامت پوری په هر زمانه کې راځي، کداغه تعلق ته هر قوم سره وي، کداغه تعلق ته هر پیشه سره وي، د هر کار سره وي، اکه هر انسان وي، خداغه لپاره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په زندگی کې مثال او نمونه موجود ده. کاوه واړی چې زه سعادت فی الدارین حاصل کم، په دنیا او آخرت کې نیک بخت شم، کامیابی حاصل کم، نو هغه داسې زندگی تیر کړي چې څنګه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تیر کړي، او چې څنګه مسلمانانو ته د تیرولو طریقه ښودلې ده. رسول الله مبارک په زندگی کې د هر انسان لپاره رهنمایي موجوده ده، کاغه استاد دی، کاغه حاکم دے، کاغا قاضی دے، کاغا والد دے، کاغا دوست دے، الغرض د هر انسان لپاره د رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم په زندگی کې رهنمایی موجود ده.